digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. A Netidők hallgatói chatmanként ismerik Spányik Balást, aki azt üzente az Asztal Társaságunknak, hogy sajnos nem lehet most itt körünkben, mert egy elektronikus áruház építésén fáradozik most is, immár több hete. Viszont azt üzeni, hogy foglalkozunk mindenképpen a újonnan megjelent Windows 7-essel, mert hogy ő erről szívesen mesélt volna, hogyha itt lett volna a műsorban. És én ezzel kapcsolatban megtaláltam egy-két érdekes dolgot a neten, például azt, hogy a Redmondi szoftvercég azt állítja, hogy 20-30 éven belül végleg szakítani kell a múlttal, vagyis, hogy valami nagy paradigmaváltás következik az operációs rendszerek piacán. Mit mondtál, hány éven belül? 20-30. Hát, és ez furcsának tűnik egy kicsit. Mi lenne, ha nem szakítanánk a múlttal 30 év múlva? És akkor még most lenne? Hát igen, és sandítok közben Borák András, aki szerintem biztos nem 20 évre teszi ezt az időtartamot. Én úgy gondolom, hogy ez két-három év lesz ez a dolog. Én is egyre jobban tök mindegy, hogy milyen operációs rendszer fut a gépeken, azt kell, hogy mondjam, hogy gépeken. Leginkább arról van szó, hogy ezekkel a gépekkel milyen tartalmakat érünk el, milyen információk jönnek be hozzánk. Tehát én azt mondom, hogy 2-3 év múlva irreleváns lesz a... De mindegy, hogy mit mond a jövőről a Microsoft, mert azért rájuk illik odafigyelni, hogy mit gondolnak a jövőről, mit gondolnak a technológiai változásokról. Egyrésztről azt gondolom, hogy illik odafigyelni, másrésztről, ha megnézzük, hogy az eddigi jóslataik, leginkább Bill Gates volt ez a jövendőmondó béka a Microsoftnál, ugye mindenféle ilyen előadásokon, hogy neki mennyi jóslata jött be. Erről is megjelentek mindenféle statisztikák, ráérő emberek csináltak erről, állítólag jóval kevesebb, mint 50%-a jött be eddig a jóslatainak, inkább nem jöttek be, mint bejöttek. Ilyen szempontból talán nem biztos, hogy van értelme ezzel nagy mélységekbe foglalkozni ezzel a kijelentéssel. Hadd mondjak egy durvábbat, ugye itt nem csak az operációs rendszerről van szó, hanem a teljes múlt, ugye, ahogy szépen egymásra épültek különböző korszakokban a megoldások és a rétegek, ez szorul abszolút újragondolásra, és egy két évvel ezelőtt jártam a Duke Egyetemen, és ott Ellen Kay, a számítástechnika egyik nagy öregje vezetésével évek óta dolgozik már egy csapat azon, hogy egészen a felhasználói felületig az alapoktól újra gondolja a számítástechnikának a teljes spektrumát. A géptől, hálózattól, szoftvertől, hardware, mindenig. Lehet látni ennek az eredményét a croquet.org oldalán. Én is hadd tegyek még ehhez hozzá annyit, hogy a mai hírek között, amikor készültem a hírsziporkára, és böngészgettem őket, volt egy olyan hír, hogy jön az új Cortex. És ugye ez nem orvosi kifejezés, mielőtt bárki azt gondolná, hogy itt valami jó kis nanoszondet beépítünk az agy Cortexébe. A Cortex az egy processzor családnak a neve, méghozzá az ARM által gyártott processzoroknak a neve. ARM pedig néhány évvel ezelőttig csak a szakmabeliek körében volt igazán ismert, lévén ők egy másik irányt vettek, nem az X86-os család irányába, mint ahogy az Intel vagy az AMD. Mostanában viszont, amiatt a netbookok, meg ezek a set-top boxok, meg a mit tudom én milyen nevű egyéb kütyük kezdenek előretörni. Mobiltelefonok, ezek már ARM gyártmányú processzorokat is tartalmaznak, nem is keveset. És hát hirtelen a semmiből ez az egyébként ismert és elismert gyártó, ez előugrott az ismertségbe. És előugrott oda, hogy már ugyanúgy, ahogy bejelentik az új Intelt, a következő hír már arról szól, hogy bejelentik az új ARM processzort, az új Cortexet. Tehát nem csak operációs rendszerek fognak megváltozni, hanem alapvetően a hardware is meg fog változni, és így nem feltétlenül arra gondolok, hogy integrálni fogják a grafikus chipet, meg a memória vezérlő chipet, meg a memóriát egy darab tokozatba, hanem azt az Inteles X86 környezetet, ami nekünk ugye sokáig a házi otthonunk volt, lehet, hogy 2-3-5 év múlva már nem ez lesz a legelterjedtebb, ki tudja. Nekem azért van egy olyan érzésem, hogy Spányik Balázs visszatér majd még a Windows 7-esre, mert én sok pozitívumot olvastam az új, most bemutatott rendszerről a neten, sőt azt is, hogy már dolgoznak a Windows 8-ason, meg a 9-esen is, és hogy a jövő Windows-ai már 128 bites processzoron is futnak majd. Ez fontos? Szerintem nem fontos. Ez a része a dolognak. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ha valaki nyomon követi a Microsoftnak a negyedéves jelentéseit, és elolvassa őket, akkor abból világosan látszik, hogy egyre inkább háttérbe szorul a Microsoftnak ez az üzletága, bármennyire is ez van legjobban a szem előtt. Elég megnézni a legutolsó negyedéves, két legutolsó negyedéves jelentést, hihetetlen, de a Microsoftnak már nem ez a pénztermelő ágazata, tehát nem az operációs rendszerek. Hanem? Az üzleti felhasználások és a middleware-ek. Ismét a hírsziporka az elején, amiből kiderül, hogy megdőlt a sex.com rekordja, Dragon Györgytől halljuk. És a MySpace zenei videókat is sugároz. Vendégünk lesz Z. Karvalics László, akivel az internetes félreértésekről és tévhitekről beszélgetünk a rövidesen induló előadás sorozat kapcsán. A témát folytatjuk, és jönnek a tévhitek az internet nevével kapcsolatban InfoSoltán Bódi Zoltántól. ARPANET, DARPANET vagy www. A nyílt forráskódú világról is jó néhány tévhitkelünk, ebből a dízelítő Borek András. És végül megismerkedhetünk egy mini portré keretében Rész B. Gábor rádióssal, akit sokan csak betyárként ismernek. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És a Fél Asztal Társaság van itt a stúdióban, mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És a két vendégünk, Z. Karvalics László, akit mondhatnánk, bemutathatnánk hosszan mondjuk tanszékvezetőnek, a Szegedi Tudományegyetem könyvtártudományi tanszékének vezetőjeként, de én valahol találtam ezt a megnevezést, hogy információtudós. Mit szólsz ehhez, kedves ZKL, ugye így is emlegetnek téged a szakmában. Üdvözlet mindenkinek, én magamat sose hívtam így. Régen, amíg elektromérnököknek tanítottunk társadalomtudományt, akkor társadalmi informatikus szókapcsolat volt a nevem mögött sokáig. Történész vagyok egyébként, és nagyon-nagyon érdekelnek az információ jelenség különböző dolgai. A tanszékünk is a könyvtár mellett humán információ tudományi nevet visel, és ha valamit kéne mondani, akkor az információ társadalom elméletével foglalkozom. Így pontosan. Ezért gondoltam, hogy ez olyan jól összefoglalja, hogy információ tudós. Ebben minden benne van. Egyszer mondtad, hogy a érdeklődésed középpontjában az információ van, akármilyen irányból is közelítjük a dolgot. Igen, csak én bölcsész vagyok, és ezért sok informatikus, matematikus, programozó és valaki kap a szívéhez, hogyha meghallja, hogy információ tudós, mert azt gondolja, hogy az ő kertjeiket túrom, ugye rettenetes társadalomtudományi patáimmal föl, pedig igazából nagyon sok érdekes és izgalmas együttműködési terület van. Na, majd mesélünk az egyik ilyen érdekes területről, a tévhitekről rövidesen, de előtte hírsziporka, illetve még bemutatom vendégünket, Rész B. Gábort, alias Betyárt. Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, és egyébként az asztaltársaságot is, és nekem megtiszteltetés, hogy itt ülhetek. Mi örülünk, hogy itt vagy. A végén majd megismerkedhetünk veled, úgyhogy aki kíváncsi Betyára, hallgassa meg a műsor egészét, és a végén megismerkedhet veled. És akkor kezdjük a hírsziporkával, Dragon György. Mivel kezdjük ma este? Videó? A véletlennel, kedves Árpi, a véletlen úgy hozta, hogy általában a stúdióban a kedves Tücsi mellett szoktam ülni, és itt ketten szuszogunk itt a átlagban 120 kilónkkal a mikrofonba, de ma úgy alakult, hogy egy igazi úriember, egy nyelvész, tudós került mellém. Oh. Még én kiénekled a sajtot a csőrömből. Ezért nyelvészeti hírrel fogok kezdeni, mert én felkészültem. Kérlek szépen, elkészült az openoffice.org április elején bemutatott magyar mondatellenőrzőjének új változata, melynek magyar nyelvi szabály repertoárját a fejlesztő is jelentősen bővítette. Például, és most jönnek az érdekességek, olyan típushibákat is felismer már, mint régen nyugodt, nem ismerte fel például hibának azt, hogy had ne kelljen egy D-vel. Ugyanis hát mind a három szó elvileg jó magyarul, de együtt nem jó. Mást jelent. Ugye a kifejezés. Ezt most már felismeri, mint hibát. Vagy például a fészer mellett egy T-vel, az szintén nem ismerte fel hibának, pedig az... Egy T-vel és két L-lel. A fészer mellett. Ezt most már felismeri, hogy ez hiba. Emellett megoldották azt is, hogy a irodai csomagból közvetlenül frissíthető az eszközök és kiterjesztés kezelő menüben, tehát aki ezt frissíteni szeretné, megteheti. Az újdonságok hátterében az áll, hogy a Lightproof 1.2 mondatellenőrző most már együttműködik az OpenOffice.org Hunspell morfológiai elemzőjével. A program új változatában tetszőleges szófai és toldalékolási, de gyakorlatilag bármilyen egyéb szótári információt is tartalmazó kifejezésekkel írhatók le a nyelvi hiba jelenségek. Egyébként, ha jól emlékszem, pár hete András beszélt erről a Hunspellről, meg a mögöttelvő nyílt forráskódú kódról, meg a csapatról. Meg a csapatról is, ugyanis ez a Hunspell a világon az egyik legjobb motor egyébként, tegyük hozzá, ami nem csak magyar nyelven érhető el, és hogyha jól tudom, akkor a fejlesztőknek van szegedi kötődésük is. Egy komolyan azt lehet mondani, hogy egy világbüszkeségünk, és például az OpenOffice-nál egy nagy pályázaton, vagy nagy megmérettetésen ugyan elvitték az első díjat. Én csak azt szeretném tudatosítani a tisztelt hallgatókban, hogy jellemzően ezek a nyelvi modulok, ezek nem, vagy nem csak, sőt, jellemzően nem helyesírás ellenőrző modulok, így szoktuk őket hívni, erre szokták az emberek használni, tök fölöslegesen, teljes félreértés, ezek nyelvi tanácsadó modulok. Az ő típje szerint a mögött álló nyelvi modell alkalmazásával ötleteket ad a szövegírójának, amit nem javít ki, nem kötelező elfogadni, nem tol minket le, nem figyelmeztet azzal, hogy pirossal húzza le, szintén csak azért, mert azt látjuk meg jobban. Volt ilyen változat a másik nagy irodai programcsomagban, amikor így figyelmeztetett, hogy ilyen szót nem illik leírni. Hát ez megint egy másik dolog, a stílussal kapcsolatos tanácsok, de ezek is jellemzően tanácsok. Tehát mindig azt dönt, aki a szöveget írja, a szöveget már pedig nem a gép írja, és egyébként aki meg nem tudja a stílust, a helyesírást, a nyelvtant, az ennek a nyelvi modulnak a segítségével sem fog tudni rendes szöveget írni. Na lépjünk tovább a hírekben. Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik a világ 10 legöregebb internet címe? Gondolom biztos, hogy nem toljátok ezeket így fejből. Mindenesetre nagyon érdekes a dolog, mert abszolút ellentmondásos. Ugye Tim Berners-Lee 1990-ben találta ki a World Wide Web-et. 92. 90-ben találta ki, az, hogy mikor alkalmazták, az egy más kérdés. Hát ő ekkor találta ki. És 91. augusztus 6-án került az ő info.cern nevű oldala ki a hálóra, mint az első domén név bejegyzés. De a poén ebben az, hogy nem ez az első domén név, amit bejegyeztek, hanem nem tudom, tudjátok-e, talán itt az asztalnál ülők közül van olyan, aki tudja, melyik az első doménnév, létezik még ma is, és nagyon büszkén, ha az ember odaszörföl, akkor ki is írják, hogy mi vagyunk az első doménnév a világon. Nem senki? Usenet? Nem? Symbolics.com. Symbolics.com. Ezt nem találtuk volna ki. És a dologban az a poén, hogy az első 10 között azért olyan nevek vannak, mint például a Xerox vagy a HP.com, és ezek a nevek 1985-86-ból valók. Különböző több hónapnyi eltéréssel jegyezték be őket, tehát látszott, hogy még nem volt meg a technológia, de ők sejtették, vagy gondolták, hogy na majd egyszer lesz egy ilyen, és mi lefoglaljuk magunknak ezt. Ez érdekes, mert azért még annyira kereskedelmi tevékenység nem zajlott a neten a 80-as években. Hát ahhoz képest a 10 darab legősibb doménnév közül a DEC.com, ugye nagy számítógépgyártó volt annak idején, volt a 5., a Northrop, amelyik ilyen katonai eszközöket, meg repülőgépeket, meg egyebeket gyárt, volt a 6., a Xerox a 7., az SRI, ami voltak éppen szintén ilyen magasan fejlett technológiákat, gyártó műszereket készítő cég volt a 8., a HP a 9. Tehát az első 10 között jó volt a Think.com is például a 3. helyen, ami azért fel lehet fogni általánosnak, de azért ilyen nagyon magas technológiával foglalkozó cégek ott voltak az első 10 között, és rájöttek. Hát a Xeroxról ugye tudjuk, hogy ők borzasztó innovatív cégről van szó. Hát az ablakos operációs rendszert is ott találták ki. Tehát bárki bármit gondolhat, azért az onnan szivárgott ki a Xeroxnak a Palo Alto-i laboratóriumaiból. Ez egy ilyen legenda, amit még a Steve Jobs-os könyvben olvastam, attól vagyok ilyen okos. Aha. Na, szóval a lényeg, hogy nem sokára a Symbolics.com 85. március 15-én lett be. Tehát hány éves lesz? 25 éves lesz jövő márciusban a világ első domén neve, tehát érdemes lesz majd erről esetleg, ha nem felejted el árpi, akkor megemlékezni. Van még egy domén neved, azért ezt ne hagyjuk ki, mert megemlítettük hát az elején. Nem csak a legrégebbiek vannak, hanem a legdrágábbak is. Eddig a csúcstartó az a sex.com, az a sex.com. SZX-nak fog is hívják, tehát SEX, tehát véletlenül se gondolja senki azt, hogy SZEX, de SZX.com volt. 2006-ban 12 millió dollárért cserélt gazdát. Most az új csúcstartót úgy hívják, hogy rögtön meg fogom keresni, mert majdnem rosszat mondtam, mert majdnem kimondtam, mert majdnem Infused mondtam, de nem, mert ez az insure.com, tehát magyarra fordítva, hogy lehet ez a biztosítsdmagad.com, vagy biztosíts. Biztosíts. Biztosíts.com. Ez gyakorlatilag egy marketinges cég vásárolta meg, nem is egy biztosító társaság, ez benne az érdekes. 16 millió dollárt fizettek érte. Egyelőre nem lehet tudni, hogy valójában mekkora hasznot szánnak ennek, vagy mekkora hasznot várnak el ettől, de ha megfelelő szolgáltatást tudnak nyújtani mögötte, akkor lehet, hogy visszajön ez a nagyon-nagyon sok pénz. Ilyen sokan keresik fel ezt a domaint. Hát ez a domain, ez eddig is egy olyan cégnek a Life Coach nevű szolgáltatását takarta, ami gondolom egy biztosítási cég volt eddig is, és gondolom ők úgy gondolták, hogy nehéz időkben többet költenek biztosításra az emberek, hát ez biztos jobb lesz, mint a sex.com, tehát most már nem a sex a piacvezető, hanem a biztosítás a piacvezető, hát majd meglátjuk, hogy ki múlja felül őket legközelebb. Valószínűleg egy broker oldal lesz egyébként, tehát lehet, hogy összehasonlít további ügynöki szerepben a közvetít különböző cégek között lehet választani, és akkor ez az ő üzleti modellje, hogy abból profitál. Egyébként a múltban azért elég sok legenda keringett domain brokerekről, meg Magyarországon is olyan vállalkozókról, akik mindenféle furmányos módszerekkel megszereztek internetes kapacitásokat. Hackereknek, crackereknek nevezték, aztán domain brokereknek is őket, akik mindenféle legendáriumokba bekerültek. Hát valami ilyesmi témával foglalkozunk, meg egy kicsit mással is, most Zékarvalics Lászlóval, aki városi legendák az internet története társadalom kutatói szemmel, címmel indít egy előadás sorozatot a Kossuth Klubban november 5-től, akkor lesz az első előadás, és aztán ez jövő év februárig tart ez a sorozat, és egy csomó olyan érdekes témát gyűjtöttek össze, ami ebben a témakörben előfordulhat. Ilyen sok témakör van az internetes tévhitekkel kapcsolatban? Nagyon sok témakör van, csak előtte hadd okozza körömet azoknak, akik most szomorúak voltak, hogy nem tudnak novembertől egy ilyen előadás sorozatra járni. Tegnapi friss hír, hogy a szervező tudományos ismeretterjesztő társulat ezt a tavaszra tolta át, tehát a sorozat valószínűleg februártól fog majd indulni. Addig föl lehet készülni. Igen, a két kedves kollégámmal, Galántai Zoltánnal és Ropoi Lászlóval állítottunk össze egy tematikát, ahol úgy próbálunk az internet történetéről mesélni majd, hogy az apropót az adja, hogy tévedéseket, félreértéseket, pontatlan tudásokat igazítgatunk ki, de ennek a segítségével egy kicsit, mint a visszája meg az eleje, azért mégis az internet valódi történetéről próbálunk mesélni. Például sok tévhit övezi az internet indulását is. Ugye mikor indult el, ez ügyben nagy a vita, folyamatosan egyébként nem értem, hogy miért vitáznak rajta, de hogy ezen is vitatkoznak. 70-es évek, 60-as évek, van, aki 80-as éveket mond. Ez is benne van a témák között? Természetesen. Ugye egy kicsit olyan ez, mint amikor azon vitatkoznak, hogy egy nagy folyónak, mondjuk az Amazonasnak, vagy a Mississippinek, ugye hol van a forrásvidéke. És ugye minden esetben, nagyon hasonló természetű a probléma, minden esetben kiderül, hogy nagyon sok forrása van, attól függ, hogy honnan kezdjük bejárni. Ha hátulról megyünk folyás irányal szembe, akkor melyik ágakon tudunk elmenni. Ezért jelentkezik ez is az internetnél. Hihetetlen sok tápláló gyökere forrása van, ugye a technológiai megvalósítás felől, magának a víziónak a megjelenése felől. Ugye ha csak a víziót kezdjük el nézni, akkor nem a 60-as évekig, hanem az 50-es, a 40-es, a 30-as évekig kell visszamennünk, mert a 30-as évek közepén már teljesen készen állt az internetnek a víziója, mint világhálózatnak, mert az embereket, az agyakat, a gondolatokat, az emberiség megőrző tudását kapcsolja össze egyetlen óriás rendszerbe. Tehát innentől kezdve a kérdés csak az, hogy a csónakunkat melyik ágra tesszük rá, és milyen irányba kezdünk el hajózni. Sőt, ahogy én belekukkantottam a tematikába, abból kiderült, hogy az elektronikus hálózat, mint olyan, sem az interneten jelent meg a társadalomban. Gondolhatunk a távíróhálózatokra, a telefonhálózatokra, stb. Stb. Így van. Egy nagyon érdekes könyvet írt jó pár éve egy kiváló kutató, Tom Standage, az a cím, hogy The Victorian Internet, vagyis a viktoriánus internet, és gyönyörűen megnézte a távírónak nem a technológia, hanem a társadalom történetét, és kiderült, hogy a chat roomoktól kezdve az online hirdetéseken át gyakorlatilag a távíró kultúra a 19. század második felében szinte mindent produkált, amit aztán az interneten láttunk, de elég a Minitelre gondolni, a francia telefonos hálózatra a képernyőkkel. A 80%-át az internet szubkultúrának, a későbbi internet szubkultúrának 2 évtizeddel korábban produkálta a francia társadalom. Sőt, a lengyeleknél volt valami infosztráda? A lengyelek 1980-ban egy egész országot át, és bocsánat, 73-ban elkezdtek egy egész országot átszövő hatalmas nagy, ugye akkor még nagy számítógépeken alapuló hálózatot megálmodni, csak a lengyel munkáspár gyorsan rájött, ugye, hogy ez decentralizált lenne, horizontális áramlások volna rajta, és ez a tekintélyelvű társadalom irányítást nagyon akadályozná, és ezért ez az Infostrada projekt a Hanvába holt. Van egy olyan réteg ennek, hogy tisztázunk mindenféle félreértéseket, és kiderül, ez önmagában is érdekes, ahogy hallgatunk téged ezekről a témákról, ez önmagában is érdekes sztoris, de miért fontos ez egy társadalomtudósnak, hogy ilyen tévhiteket oszlasson el? Hát ugye a tévhitek, meg a városi legendák, azok egy bizonyos pontig kötőszövetként működnek, és aztán amikor egyre komolyabban kell vennünk az adott területet, vagy az adott kérdést, akkor óriási jelentősége lesz annak, hogy a fundamentum, amire építünk származtatott állításokat, következtetéseket, ami a gondolkodásunknak keretet szab, az mennyire pontos. Hogy csak rövid a műsoridő, tehát egyetlen egy talán a legnagyobb félreértést, vagy a legnagyobb városi legendát az internet történetével kapcsolatban hadd próbáljam szétzúzni egy rakétával. Ugye 100 internet történettel foglalkozó dokumentumból 99 azzal kezdi a történetet, hogy a hidegháború szülte meg az internetet, és azért, hogy egy atomtámadás esetén ne semmi süljenek meg a hagyományos kommunikációs útvonalak, hát egy olyan rendszert kellett tervezni, ami több pontjának megsemmisülés esetén is biztosítja azt, hogy az üzenet célba jut. Hát ez a legeslegnagyobb városi legenda, ugye az internet történetét egy katonai, militarista, világpolitikai játszma részeként írja le, miközben ez köszönő viszonyban sincs a valósággal. A dolog egészen másként történt. Volt egy ilyen folyó egyébként, amelyik valamikor beleömlött a nagy folyamba, amire igaz volt az, hogy katonai fejlesztések is voltak. Volt olyan fejlesztés, ami ezzel foglalkozott, de nem az internet folyójába folyt bele, hanem máshova. Volt, hogy ezt érvként használták valamikor, de nem gondolták komolyan, és amikor a legnagyobb pénzt adta a hadsereg az internetre, akkor se az volt az érv, hogy legyen egy ilyen kommunikációs háló, hanem az, hogy mennyivel olcsóbb lesz majd egy csomó minden, hogyha lesz egy hálózat, mert akkor például a számítógépes kapacitásokat nagyon gazdaságosan lehet igénybe venni másutt is, és nem kell mindenütt nagyon nagy számítógépes központokat építeni, ez sokkal jobban meggyőzte a katonai törvényhozókat, hogy pénzt adjanak a dologra, mint az, hogy atombomba, meg a többi izé. Szóval ez egy jó eset tanulmány a történésznek, hogy különböző legendáriumokat visszafele ki lehet nyomozni, földeríteni, hogy hogyan keletkezett újabb és újabb történet az internettel kapcsolatban, és akkor vissza lehet menni a gyökerekig, és akkor így előáll egy nagy történet? Hát természetesen, ugye a történetekből áll az életünk, általában az mindig nagyon érdekes, hogyha szilárdan beépül a vélekedéseink közé valami, és arról kimutatható, bemutatható, érvelő módon igazolható, hogy azért az nem teljesen úgy volt, az kicsit mindig tanulási folyamat, az kicsit mindig aha élmény. És akkor nem csak arról van szó, hogy valami kiigazítatott, hanem hogy azok a szerkezetek, amelyeknek ez a megcáfolt állítás építő anyaga volt, azok a szerkezetek egy kicsit átrétegződnek, megváltoznak, a világot egy kicsit másképp látjuk. Ugye az, hogy az internetet mostantól kezdve nem katonai technológiaként akarjuk megérteni, hanem mondjuk alapvetően egy olyan dologként, amiről megalkotói és első vizionáriusai az első pillanattól fogva azt gondolták és várták, hogy az agyakat kapcsolják össze, az emberiség összesített tudását terítik szét és teszik hozzáférhetővé mindenkinek, egy egészen más történetet mesél el, sokkal közelebb áll hozzánk, sokkal jobban szeretjük, és ráadásul még sokkal inkább igaz, mint a másik. Nem lesz túlságosan provokatív kérdés az információtudóshoz. A hallgatók fülével inkább furcsa lehet egy történészhez ezt a kérdést intézni, hogy most az internet, ami az elmúlt évtizedekben azért a hétköznapi életünk részévé vált, ez most már tekinthető egy fontos az emberi történelmet befolyásoló tényezőnek? Feltétlenül. Olyan modelleket szokta kommunikációtörténeti, információtörténeti megközelítések megalkotni, amelyek próbálják a nagy informatikai, információs vagy kommunikációs forradalmakat a világtörténelemben valahogy listázni. Egyszer összegyűjtöttem, hogy ki hányat talál. Három a legkevesebb, és 7-8-ig mennek. De mindegyik ilyen összevetés ma a legújabb forradalmi technológiának az internetet teszi a végére. Én persze itt is egy kicsit renitenskedek, mert hogy az internet nem csak a kommunikáció történetnek a forradalmát, hanem nagyon sok más történetnek a forradalmát is jelenti. Tehát egyenesen azt állítom, hogy a korábbi forradalmakhoz képest egy sokkal integratívabb, még összetettebb forradalmat jelent. Ehhez hasonló talán csak az írás kialakulása volt, de az is kevésbé összetett, mint az interneté. Na, még akkor néhány szót az előadássorozatról. Galántai Zoltán nevét már említetted. Az ő előadásánál láttam a kiberbűnözést, hackereket, crackereket, és még milyen aspektusok kerülnek elő az előadássorozat folyamán? Hát ugye ilyenkor mindig kicsit esetleges a dolog, hogy ki mivel foglalkozik. Ugye a Zoli, ő az internet szubkultúrának a sok-sok érdekes jelensége iránt érdeklődik, és valószínűleg mindenki másnál többet tud erről. Tehát teljesen természetes, hogy ezekről a dolgokról ő beszél. Ropolyi László filozófus, és filozófusként teszi mérlegre az internetet, és ebből is nagyon sok izgalom fakad, mint mindig, amikor új szemüveget teszünk föl ugyanannak a jól ismert dolognak a vizsgálatára. Akkor így hárman, mert hogy Zékarvalics László és az előadók között lesz természetesen, ezek szerint márciustól a Kossuth Klubban, itt a 8. kerületben. Bárki jöhet az előadásokra? Ugye ez a Szabad Egyetem, úgyhogy az ajtók és a szívek tárvák az érdeklődők előtt. Folytassuk az infószótárral. Bódi Zoltán ezúttal kapcsolódik vendégünk a Zékarvalics Lászlóhoz, mert van itt egy fontos kifejezés, amivel kapcsolatban tévhitek elterjedtek. Roppant meglepő módon nyilván az internetről lesz szó, mint szóról, mint szójelentésről. Ez egyébként eléggé gazdag a mostani világban. Egyébként furcsának tűnhet, hogy 2009-ben miért beszél valaki az internet jelentéséről. Hát azért, mert sokkal tágabb, mondom, a jelentése, mint ahogy gondolnánk. Volt egyébként már az infoszótárban az internet? Hogyne, hát az internettel már réges-régen foglalkoztunk. Nagybetű, kisbetű volt? Nagybetű, kisbetű volt, ha akarod, most is elmondom, de az érdekes ebben az egészben most szerintem az, hogy tényleg eljutottunk oda, hogy a közembernek ez már egészen más jelent, mint az informatikusnak, mint az információs társadalommal foglalkozó kutatónak, mert ezek a rétegek kicsit pontosabban látják a jelentéseket. A hétköznapi ember, a hétköznapi user, az hogy találkozik, milyen felületével találkozik az internetnek. A webbel, a World Wide Webbel, tehát neki a World Wide Web az internet. Halvány fogalma sincsen, nem is kell egyébként lennie halvány fogalmának, hogy a World Wide Web az nem az internettel egyenlő. Az internet egy hálózat, annak a struktúrája, itt információs társadalomkutató, meg villamosmérnök ül velem szemben, aki ennek az egésznek a tudora, meg mindenféle szakújságírók között vagyok, nem én akarom itt elmagyarázni ezt. Tehát ez mást jelent, annak a része lehet a World Wide Web. De egyébként teljesen nyilvánvalóan magyarázható, hogy miért alakult ki ez a jelentés változás a hétköznapi életben. Egyszerűen logikai kapcsolat van. Van két szó, van a World Wide Web, van ennek a szónak egy felülete, egy formája, és van egy szó az internet, ennek is van egy formája, egy felületi rétege, és van egy mély rétege is, a jelentés. Ennek a kettőnek a jelentése valahogy egy kicsit összecsúszott a felhasználók számára, logikai módon, mert ugye az internet jelentése az ugye számára az alkalmazás során a World Wide Web-bel hasonló, tehát rész vette át az egésznek a jelentését. Valamelyik nap pont gondolkodtam ezen a WWW-n, tehát a World Wide Web-en, mennyire kezd eltűnni a mindennapi életből és az internetből, hogy kezd kikopni. Ugye leginkább a domain nevek kapcsán már nem használjuk azt, hogy www. Beírjuk a domain nevet, és .hu, vagy .com. .com, vagy valami, és kezd eltűnni, hogy World Wide Web. Sokan nem is tudják már a jelentését, meg sokan nem is tudják, hogy www. Akármi. Viszont annak ellenére, ha azt a szót kimondjuk, hogy internet, minden, és megkérek egy átlagos internet usert, hogy definiálja, magyarázza el, hogy szerinte mi az internet, mindenki a World Wide Web-et magyarázza el. Az a valami, amit ott a böngészőben el lehet érni. Igen. Uh-huh. Igen. Tehát ez a World Wide Web, és az internet csak egy része. Nagyon érdekesek a dátumok. Mikor indult ugye el az internet, hát ajaj, nem menjünk ebbe bele, de maga a szó az valamikor a 70-es évek elején, első felében jelent meg, ahogy én tudom, és ekkoriban az internet elődjének a hálózati struktúrájában kezdtek megjelenni a protokollok, azoknak a leírásai, és egy ilyen szakirodalomban valahol előfordult egy ilyesmi, hogy internet work, és ebből rövidült, egész egyszerűen rövidült, mert praktikusabb, rövidebben ki lehet mondani ezt, hogy internet. És akkor jelent meg maga ez a szó, nem abban az értelemben még, amiben most használjuk. Abban az értelemben, amiben most használjuk, az 1983-as dátum egy borzasztó érdekes dátum, mert akkor jelenik meg a publikus része ennek a hálózatnak. Ugye ebbe azért beleszóltak a hadügyi fejlesztések is nyilván, mert mindenbe beleszóltak ekkor, hozzáteszem, a nyelvészetbe is beleszóltak, ekkoriban, meg kicsit korábban volt a nagy elindulása a számítógépes nyelvészetnek, amiben szintén jelentős katonai szerep is, meg támogatás is volt, de mindegy, szóval mindenbe beleszóltak, és akkor szétvált a katonai hálózat, a Milnet, meg hát a publikus hálózat, az internetet, körülbelül innentől létezik az a dolog. Érdekes, hogy ugye az első domének már a 80-as évek második közepétől kezdve a második felig már megjelentek, de maga a World Wide Web, amit ma mindenki internetnek gondol, az csak 91 néhányban jelent csak meg. Tehát nagyon érdekesek a dátumok. A másik, amivel az internet szót jelentését összekeverik, tehát ebből fakad, hogy az internet korai múltjában az még nem volt internet. Nem úgy hívták, és a mai értelemben egyáltalán nem úgy nézett ki, és a struktúrájában sem volt még olyan. Hát a korai időkben tegyük egyébként mondjuk a 60-as évek második felére, a legvégére, amikor már úgy kézzel foghatóvá váltak a fejlesztések, hát még nem is volt protokollrendszer. Ma ezt el se tudjuk képzelni az internetet protokollok nélkül. Na mindegy, nem menjünk nagyon bele az internet történetbe, de akkor is magyarázható és érthető, hogy a közembernek az a szó, ez miért keveredik össze más jelentésekkel. Egész egyszerűen azért, mert ezzel találkozik, a webbel találkozik, és az interneten meg nem szokott találkozni. Azt hiszem, hogy az első alkalommal, amikor Borek András a nyílt forrás kódról beszélt itt ebben a műsorban, szerintem jól belementünk ezekbe a tisztázó kérdésekbe, hogy mi az a nyílt forrás kód, meg mi köze van a szabad szoftverekhez, meg a serverekhez, freeverekhez, mert azért elég nagy kavarcs van a fejekben, igaz, András? Hú, de még mekkora, és sokszor egyébként, aki ezzel foglalkozik, azt sem tudja pontosan, és lehet, még engem is bele lehetné zavarni ezekbe a dolgokba. A legnagyobb félreértés ugye a nyílt forráskóddal kapcsolatban, amikor beszélünk, az egyik legnagyobb, hogy az ingyenes minden esetben. Ez egy nagy tévedés, nem biztos, hogy ingyenes. A nyílt az azt jelenti, hogy aki használja vagy megkapja a szoftvert, afelé nyílt, tehát ő számára teljesen nyitott, hozzá tud tenni, bele tud írni. Tehát ezt jelenti a nyílt lehetőséget jelent. Így van. Tehát nem egy zárt valamit kap, hogy tessék, használjon, hanem megkapod az egészet, jogod is van rá, tudod használni. Ettől még persze van ilyen ingyenesség bizonyos részeinél a nyílt forráskódú rendszereknek. Ezt mondom, hogy hogy a kettő az nem következménye egymásnak, vagy nem, tehát nincs okozati összefüggés ebbe, hogy ami nyílt forráskódú, az feltétlenül ingyenes. Illetve még nyílt forráskód, az nem feltétlenül például a legnépszerűbb licensz alatt kerül kiadása, például a GPL licensz alatt, ami a GNU Public License, vagy publikus licensz alatt kerül kiadásra, mert az is egyfajta, az egy licensz szerződés, ami azt garantálja, hogy amit egyszer ez alatt a szerződés, licensz szerződés alatt nyíltá tettünk, az is maradjon. Tehát ennek ez a lényege. Tudnánk említeni olyan más egyéb licenszeket, ami ugyan nyílt forráskód, de nincs ilyen kötelezettség, például a BSD licensz, ez a Berkeley-nek a licensze, vagy az Apache licensz, amelyek nem tartalmaznak olyan formában megkötéseket, olyan mélységig, mint például a GPL licensz. Tehát a nyíltság az nem feltétlenül egyenlő az ingyenességgel, és nem feltétlenül egyenlő valamelyik licenszeknek, valamelyik ilyen licenszeknek az összességével. Bocsánat, beleszólhat egy picit a nyelvész? Igen. Az angolban ugye van ez a bűvös free szó, és akkor vissza is adom neked a szót, hogy ugye ennek a jelentése az sokak fejében zavarosan. Magyarban is egyébként az, hogy szabad. Aha, aha. Tehát, hogyha ezt így fordítjuk, hogy szabad, akkor mit szabad? Ugye, hogy a szabad beszéd, vagy az szabad, hogy szabad ingyenes sör. Aha. Ugye a GPL licensz az azt mondja, hogy ő egy olyan, amelyik minden értelemben szabad, tehát ingyen sör is, és a szabad beszéd, tehát a szabad megnyilvánulás is beletartozik, de másféle licenszeknél, ugye ez a nyíltság, ez a szabadság, ez nem feltétlenül ezt jelenti. Tehát jelenti az ingyenest is, és jelenti a szabadot is, a nyíltat is. Igen. A lehetőség korlátlan. De nem feltétlenül jelenti, kapcsolódnak ezek a jelentéselemek össze, minden esetben. Kapcsolódhat össze, de nem kell neki. Így van. Így van. Aztán a másik nagy tévhit, hogy a nyílt forráskód vagy a GPL licenszű termékekkel kapcsolatban, hogy ezek rosszak. Vagy nem olyan fejlettek, mint a zárt nagy cégek által előállított kódok. Hát aki ezt mondja, az valószínű marketing szempontból mondja ezt, és nem jár utána, ugyanis a legtöbb nagy projektet, azt nagyon nagy cégek szponzorálnak, és nagyon nagy cégeknek a teljes állású fizetett emberei fejlesztik a kódokat, akár hogyha az egyik ilyen legnépszerűbb fejlesztést veszük, a Linuxot, annak a kerneljét, tehát a rendszer magját, akik fejlesztik, azok nagyon nagy informatikai cégnél teljes állású, nagyon komoly szakemberek, akik ezt fejlesztik. Hallottam ilyet is, hogy azért nem telepítünk nyílt forráskódú szerver kiszolgáló szoftvert, mert az nyílt, tehát bárki belepiszkálhat a mi szerverünkbe. És ez egy biztonsági kockázat. Hát ez is a fejekben egy ilyen elég nagy kavarc. Az, hogy egy rendszert nyitottan hagyok, vagy az, hogy a kódom az én számomra nyílt, tehát megérthető és módosítható, a kettő az nem egy és ugyanaz. Ha én nyitva hagyom a lakást, az nem egyenlő azzal, hogy én belül átalakíthatom a lakást szabadon. Tehát kettő között ilyen analógia vonható. Másik az, hogy például azt mondják sokszor, hogy nincsen fejlesztője. Hát, amit említettem, bizony nagyon komoly fejlesztők vannak ezek mögött, a nyílt rendszerek mögött, és hogy nincsenek teszterek. Hát jelentem, hogy a nyílt forráskódú szoftvereknek van a legtöbb tesztere, és a legtöbb hiba elhárítója a világon. Semmelyik másik nagy cég nem tud annyi tesztert és fejlesztőt felmutatni, mint bármelyik nyílt forráskódú projekt. És ami megszoktak még fogalmazni, hogy hát ezek tele vannak hibával. Ugye ez abból adódik, hogy a nyíltság, abban az értelemben vett nyíltság, amiről Zoli is beszélt, mint a szabad beszéd, ha valami hiba van ezekben a nyíltan fejlesztett rendszerekben, akkor ezeket a hibákat is nyilvánosságra hozzák, tehát ez sem kerül eltitkolásra. Ebből az átlagos felhasználó gondolhatja azt, hogy hát, ja Istenem, ebben van hiba, tehát akkor ez nem jó. Hát jelentem, az összes többibe is van hiba, csak azt nem feltétlenül kötik a felhasználó órára, hanem mondjuk keddenként jön egy frissítés, és majd az megold akármennyi hibát. De attól nem biztos, hogy az egyikben kevesebb vagy több hiba van, vagy jobb vagy rosszabb hibák vannak, vagy súlyosabb vagy kevésbé súlyos hibák. itt megint a nyilvánosságra, a nyíltságra lehet odafigyelni, vagy azt figyelhető meg, hogy ezek nyilvánosak. Tehát nem titkolunk el semmit, minden nyílt, minden publikusan zajlik. Másik nagy tévhit, hogy ezek egyszerűek. Vannak olyan alkalmazások, amik, vagy olyan részei a rendszereknek, amik egyáltalán nem egyszerűek. Foglalkoztunk már többször a műsorban ugye internetes telefóniával, én is hoztam rá alkalmazásokat. Hogyha megnézzük ezt a kiszolgálót, amit egy ilyen... Jó, hogy itt az egyszerűséget úgy érted, hogy ilyen kicsi programok, amiket program. Ilyen egyszerű dolgokra lehet használni. Így van, így van. Tehát egyáltalán nem biztos, például egy ilyen komoly telefonközpont, például az Asterisk nevű telefonközpont, az például abszolút nem egyszerű. Tehát aki nem ért a telefóniához, nagyon mélyen nem tudja, hogy mik azok, hogy trönkök, meg ilyen dolgokhoz nem ért, az valószínű ezzel se fog elboldogulni, ezzel a rendszerrel, mert nincs meg az a szakmai ismerete. De ugyanúgy vehetnénk például a nagy rendelkezésre állású rendszereket, ahol ugye több szerver, vagy több számítógép van összekötve, azért, hogy egy feladatot mindenféle módon bármikor ki tudjon szolgálni, bármikor kivehetek egyet belőle, betehetek egyet működés közben, az ugyanúgy fog működni, mert kicsibe hasonlít az internet működésére, ezeket sem egyszerű megoldani. Hát van egy olyan érzésem, hogy fogunk még a nyílt forráskóddal kapcsolatban félreértéseket tisztázni ebben a műsorban. Szóval túl sok a kifejezés, túl sok a szó, túl sok a kifejezés csoport ebben a világban. Nem olyan egyszerű a hétköznapi ember számára. Nem is biztos, hogy a hétköznapi embernek meg kell ezeket érteni. Én azt tartom a legnagyobb hibának, amikor kimondottan rossz hírét keltik, és olyan félreértéseket terjesztenek olyanok, akik ezt azzal a feltett szándékkal csinálják, hogy ugye minél kevesebben használják a nyílt rendszereket, és inkább használják az ő zárt rendszereiket. Hál' Istennek ez egyébként visszaszorulóban van ez a tendencia, azt kell, hogy mondjam. Tehát a nyílt rendszerek lehetnek ugyanolyan jó rendszerek, mint a zárt rendszerek. Megint egy példa, hogy ha megnézzük, hogy a nagy hírportálok, nagy médiacégek milyen nyílt rendszereket használnak, hát jelentem, hogy van például olyan zenei tévécsatorna, amelyik egy nagyon híres nyílt tartalomkezelő rendszerrel szolgálja ki az ő web látogatóit, illetve van olyan nagy médiacég, a CBS-t említhetnénk, amelyik szintén egy ilyen nagyon híres nyílt forráskódú rendszerrel, és ezek mind nyílt forráskódú rendszerekkel működnek. Senki nem gondolná azt, hogy ettől rosszabb vagy jobb, például New York Times is. Nem szokásunk ebben a műsorban, de most megváltoztatjuk az eddigi hagyományokat, és egy kis portréval következik egy rádiós. Nem a portré a szokatlan, hanem az, hogy egy rádiós kollégát mutatok be itt a műsorban, és úgy kerül ide Rész B. Gábor a műsorban, mert hogy neki egy internetes műsora van. Még valamikor, jó néhány évvel ezelőtt a Klubrádióban kezdtél, és most éppen a Gazdasági Rádióban készíted a NetCity című rádióműsor, de te nem az informatikával foglalkoztál korábban, ugye Betyár? Mert hogy Betyár néven ismertek téged. Igen, sőt azt is mondhatnám, hogy egyáltalán nem, és ha tudásban valaki elmarad itt az asztaltársaságtól, az is én leszek, aki a lehető leginkább úgy reagál a dolgokra, mint ahogy tényleg bármelyik átlagember reagálna rá. Én az interneten is viszonylag későn ismerkedtem meg, vagy amit én már annak hívtam, hogy internet, amit oktattak mondjuk a C3 alapítványnál, és még az is így viszonylag korai időpont, de én ezt is későjének érzem abszolút, és én voltam az, aki először, amikor rádiózni kezdtem, akkor hosszú órákat maradtam még a saját műszakjaim után, és hát gyakorlatilag bújtam a világhálót, és bújtam azokat az információkat, amik ott vannak. Aztán... Jól emlékszem, hogy te előtte színészkedni akartál? Pontosan, tehát ráadásul a média is eleve egy olyan terület volt, ahol teljesen más elvárásoknak kellett majdnem megfelelni, mint mondjuk a színházban, de ami hasonlóan érdekes és izgalmas volt, és ahol szintén emberek felé lehetett közvetíteni bizonyos információkat. A színházban ugye általában az íróknak és a rendezőknek a koncepcióit, meg a gondolatait közvetítik a színészek a hallgatóság felé, egy rádiós pedig azért próbál meg mindenfajta, akár ilyen bonyolultságú információkat is összegyűjteni, mint amelyek itt röpködnek az asztal körül. sűrűn, igen sűrűn, amiből megpróbálja elmagyarázni azoknak az embereknek és ezeknek a fontos gondolatoknak és szavaknak a jelentését, akik esetleg ilyen mértékben nem mélyedtek el benne, de akiknek viszont jó lenne, ha akár elmernének mélyedni benne, tehát hogy egy kicsivel több bátorságuk lenne, mert ha van valami, ami tényleg gyakorlatilag az életet, mint olyat abszolút mértékben átszövi, annyira a fontos közmű, ez tényleg az internet, és Magyarországon még mindig nagyon kevesen értünk hozzá, nagyon kevesen élünk vele, és nagyon kevés lehetőségre használjuk fel, ahhoz képest, hogy más országokban már mennyire fejlettek. Nekem azért furcsa az, hogy valaki, aki fiatal emberként szeretne művészeti pályára lépni, és fellépni emberek előtt, mint színész, az hirtelenjében feladatának gondolja egyszer csak, hogy az internettel foglalkozzon, és a digitális írástudást terjessze a hallgatók körében, azzal, hogy megismerkedjenek újdonságokkal, meg olyan eszközökkel, amiket addig nem tudtak, hiszen még nem is léteztek. Pedig borzasztóan egyszerű volt a kezdet, ugyanis az internetes műsorhoz is úgy van közöm, hogy egy Miki nevezeti kollégámat mindenképp meg kell említenem, aki annak idején, mint lehetőség ajánlotta föl, hogy neki van egy ilyen műsor, ami internetes dolgokkal foglalkozik, és kezdjük el csinálni. Viszont az ő koncepciói alapján, amelyet amúgy én a mai napig támogatok szintén, abszolút a szórakoztatásra helyeztük a hangsúlyt, tehát annak idején, amikor még három link és egy cent néven elkezdtünk internetes rádiós műsort csinálni, akkor mi az első adásban megáldattuk egy arra hivatott vallási vezetővel a műsort, illetve magát az internetet, mert hogy az internetnek is van védőszentje. És te melyik voltál a négy közül, melyik link vagy melyik szent? Én a három link közül voltam az egyik, és próbáltunk olyan dolgokat levadászni az internetről, például egy nagyon tehetséges fiatalember, aki azóta maga is a médiában dolgozik, de kitalált az internetre egy egész zenekart és a rajongói oldalát, amelyekre koncertfotók voltak feltöltve, dalrészletek, és egy érdekességet, tehát azt is mondhatnám, hogy a hülyéskedésből indult ki a dolog, és akkor valahol ott kezdtünk el egymástól úgymond szakmailag eltérni, amikor engem elkezdtek érdekelni az olyan dolgok is, mint például miért kell egy egész minisztériumot alapítani az informatikára, illetve hogy mi is az, amit végül bocsánat ezt, és mi is az végül, amit egyébként egy egész kormányzat megpróbál fölvállalni, mert lépést akar tartani a világ összes többi országában, vagy legalábbis a fejlettebbik részével, és valahogy nekem még azt sem annyira száraznak, vagy életidegennek, hanem mindenhol megtaláltam benne azt, ami számomra egyszerű lélek számára is szintén érdekes és innovatív lehet. És hát tényleg gondoljunk egy csomó olyan dologra, ami most már mindenkinek nagyon alapvető. Én nagyon örülök neki, hogy szinte elsőként, vagy az is lehet, hogy teljes mértékben elsőként számoltunk arról, hogy van egy érdekes szociális kutatás Magyarországon, és Viva neve, és az angol Who is Who példájára készült Magyarországon, de tulajdonképpen egy egyetemi kutatásról van szó, és akkor, amikor bemutatták nekünk ezt az egész rendszert, akkor tulajdonképpen tényleg csak egy pár százan vagy pár ezeren lehetünk, akik azt az adást hallgatták, hogy ilyesmi van. Azt hiszem, én az első között regisztráltam, mint újságíró, hogy kaphassak egy Google-es postaládát, egy Gmail-t, és a legnagyobb meglepetésemre már is levadázták belőle például azt a nevet, amit én magam szerettem volna az e-mail címemnek az elejére kötni. Tehát mind olyan dolog, ami szerintem borzasztóan praktikus, és ma már mindnyáján használjuk, csak először föl kellett fedezni, és akkor ez a bizonyos felfedezés öröme, ez volt az egyik, hát a másik pedig az az írtózatos közléskényszer, ami mondjuk rádiósá tesz egy ember. Hát ez hallható most is egyébként. Nem lesz furcsa olyan nagyon tőlünk, hiszen ez a műsor a ti műsorotoknak a testvére, ha szabad így fogalmazni. Mondhatnám úgy is, hogy bátyja, mert hogy mi 14. éve foglalkozunk majdnem hasonló témákkal, de mi azért nem csak az internettel, hanem a digitális kultúrával meg kapcsolódó területekkel is foglalkozunk. De azért ettől függetlenül nekünk is érdekes lehet, meg a hallgatóknak is, hogy még mindig kell internettel foglalkozni rádióműsorokban? Abszolút mértékben. Összesen egy két héttel ezelőtt adtam számot róla, és nagyon szívesen elmondom a Modem Idők hallgatóinak is. Netidők vagyunk, bocsánat, három igen, éve. Igen, akkor ezt még egyszer. És nagyon szívesen elmondom a Netidők hallgatóinak is, hogy például mondjuk az internetes kereskedés Magyarországon, vagy az interneten keresztül áruknak a forgalma még mindig borzalmasan gyatra, és ezért például szakemberek a miniszterelnöki hivatallal körültve kitalálták a Fair Business díjat, ami tulajdonképpen arról szól, hogy azoknak a kereskedő cégeknek adják, akik megfelelő honlapot építenek, és ott mindenfajta fogyasztóvédelmi szabálynak megfelelnek, ami mondjuk egy igen szigorú követelményrendszer, de azt remélik tőle, hogy feljebb lendül például az online vásárlásoknak a száma, mert hogy Magyarországon még mindig idegenkednek attól az emberek, hogy valamit az interneten keresztül rendeljenek. Egy csomó dologban ez érthető, amit mondjuk nyilván érdemes felpróbálni, vagy tehát belebújni akár mondjuk egy cipőbe, mondanám én a példát, de mint kiderült, ez se igaz. Abszolút, mert máig nem értem, hogy ez hogy működik. Én se, és itt meg is ütköztem, ugye, mert a szakemberek azt mondják a legújabb kutatásoknak a fényében, hogy például éppen cipőket is akár többet adnak már el, de mondjuk rávilágít egy másik problémára, amivel nem biztos, hogy foglalkozna bárki átlagember, de mégis a mindennapjainkat könnyíteném meg, hogyha egyre beljebb és beljebb kerülnénk mondjuk a használat terén, mert ugye a másik nagy probléma, ami miatt mondjuk ezek a vásárlások nem olyan mennek, az a fizetési rendszereknek a egyrészt a teljes összevisszasága, másrészt pedig nyilván mondjuk az értelmezhetőség, és harmadik akár a kritérium rendszerek, tehát hogy én Amerikában nem biztos, hogy mindent ugyanúgy meg tudok rendelni az interneten keresztül, ha csak nincs olyan bankkártyám, vagy olyan, olyan banki szolgáltatása, amelynek, vagy nincs egy ismerősöm, aki Amerikából egész egyszerűen mondjuk hazahozza, tehát szörnyű elmaradások vannak még mindig, és ráadásul tényleg igaz az, hogy én hiába próbálom megszerettetni édesanyámmal az egér használatát, valószínűleg vele már nem fogok e-mailezni, az is több hónapba került, amíg a telefonnak a használatát elsajátította, de ez nem jelenti azt, hogy ezt a küzdelmet fel kell adni, és ennyiben igenis foglalkozik például az én műsorom is társadalmi jelenségekkel, hogy mondjuk az 50 felettieknek mindig megpróbálunk minden hasznos információt elmondani, és győzködjük őket folyamatosan, hogy az internet nem valami ördögtől való dolog, hanem tényleg hasznos lehet, hogyha megtanuljuk használni. Ja, hadd tegyek ehhez annyit hozzá, hogy bár nem feltétlenül az internet használatát fogja édesanyád, édesapád, nagymamád, nagypapád megtanulni. Van egy nagyon érdekes kütyű, Borek András kollégám és barátom is kiváló tulajdonosa, úgy hívják, hogy Vi, és nemrégiben olvastam, hogy Egyesült Államokban 70 év fölöttieknek fizetős versenyeket szerveznek, különböző Vi teke, Vi tenisz és egyéb sportágakban, ugyanis az szinte az egyedüli internetes eszköz, vagy internethez kapcsolható eszköz, amelynek a használatára őket bármikor rá lehet venni, az pont ez a készülék, ami nem a informatikai világ által kifejlesztett kontroll egységekkel rendelkezik, hanem pont a hétköznapi mozgás kultúra által ihletett kontroll egységekkel, remélem, hogy megfelelően sikerült fogalmaznom. Vezérlő. És most nem sokára, ha már itt Bill Gates jóslatairól beszéltünk, ő ugye azt mondta, hogy amikor majd meg fog jelenni ez a úgynevezett Project Natal jövőre, ez nem csak a játékprogramokhoz lesz nagyon jó, mert ahhoz hú, hát ez fantasztikusan jó lesz, hanem majd a kezelőfelületekhez is nagyon jó lesz. Tehát el tudom majd képzelni, hogy egy-két év múlva a szüleid, akik az egeret nem tudják használni, majd egy ilyen Project Natal segítségével úgy fognak levelezni, mint hogy jobban, mint az unokák. Tehát még akár ez is bekövetkezhet. És borzasztóan nagy szükség lesz rá, mert amíg arról van szó, hogy mondjuk hiába szeretnénk azt is tényleg nagyon megkönnyíteni az életet, hogyha most már minden egyes részletében online felületen tudnánk mondjuk a kormányzattal beszélgetni, akár mondjuk egy adóbevallásnak a kapcsán, és ami még azért a mai ügyet napig intézni, mert ugye nem csak csevegésről van akár itt ügyet szó. Intézni, és amíg ezt nem sikerül ugyanabban az egyszerű három lépésben elmagyarázni az embereknek, ami, mint megtudtam a szakemberektől, nem csak a programozóknak a hibája, hanem egész egyszerűen mondjuk a törvény, tehát a szabályokat és a törvényeket nehéz olyan formában önteni, hogy működjön, de amíg nem lesz annyira egyszerű, mint mondjuk három lépésben akár egy internetes telefont vagy videócsatornát létesíteni egy másik irányba, addig azt hiszem, hogy kellünk mi is hozzá, akik így elmagyarázzák viszonylag egyszerű, közérthető szavakkal, hogy néhány kattintás után micsoda mennyország várhat az emberre. Térjünk egy kicsit vissza még hozzád. Az, hogy figyelgetem a tevékenységedet, azért távolról hallom a műsoraidet, most már jó pár évet csinálod te is ezt az internetes műsort, meg csináltál másfajta műsort is, most nem jut eszembe a neve, egy ilyen szociológiai típusú riportműsorod is. Kedvenc műsoromról beszélsz, Kollektívák Deluxe néven fűtött. A Deluxe utalt arra, hogy egyszer már volt Kollektívák című műsor Magyarországon, és igen, és egyrészt az is nagyon híres volt, másrészt pedig ugye az Önök érték után szabadon, amely műsor még a retro hullám jegyében mindig fut. Ebben az esetben is például azért sikerült néha eljutnom olyan helyekre, mert minden egyes adásban bemutattam egy adott csoportot, akiket valami összefűz. Lehettek egyébként törpenyúltartók is, és húsvétkor bemutatkozhattak, mint egy adott csoport, de például sikerült elvinnem virtuálisan a hallgatókat mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetemnek az atomreaktorába, mert azt gondolom, hogy ott is viszonylag kevés teljárnak, és mondjuk a tudományokban is amennyire lehetett, megpróbáltuk mondjuk ilyen módon bevonni őket, vagy szintén érdekes lehetett az, amikor megszólaltak, és telefonon kívül azok a kollégák, akik egyébként a 197 és 198 hívószámokon hívhatóak föl, amely egyébként maga is annak idején egy társadalmi újítás volt, és szintén borzasztóan nagy hasznot hozott, és egy érdekes technológiai újításnak köszönhette a létét. Szóval ezt akarom kérdezni, hogy kicsit olyan, mintha én utolsó mohikán lennél te is. Tehát, hogy ismeretterjesztéssel, meg szociológiai témákkal foglalkozol a műsorban, amikor éppen van rá lehetőség, meg az internetes műsort is azért tartod ennyi év után is. Ezek nem annyira népszerű formák egyébként manapság. Ismeretterjesztés sem, meg az ilyen szociológiai műsorok sem. Nem kéne valami népszerűbb dologgal foglalkozni? Én gondolom azt, hogy miközben azt gondolom, hogy ha tehetném, és ha nem kéne mondjuk nagyon témaspecifikusan műsorokat gyártani, tehát nyilván egy informatikával, üzleti informatikával foglalkozó műsorban javarészt azzal fogunk foglalkozni, ami ott történik, de amíg mondjuk a tudományoknak a szépségét, és akár mint laikus, és most itt szeretném utólag és előre is támogatni az összes létező kutatók éjszakája és egyéb népszerűsítő programot, vagy rögtön gondoljunk 2009-re elvégre a csillagászat éve van. Tehát ezek azok a tudományterületek, mondjuk én is nyilván specializálódok egy-egy irányba, ami jobban érdekel, amelyekről egyszerűen bárkinek szívesen beszélek, nem kell hozzá rádióműsort generálni, de minden alkalmat megragadok, ahol lehet, hogy egy adott témát, legyen az akár tényleg mondjuk az informatika, és egy olyan műsornak a kapcsán a lehető legszélesebb látókört adni, vagy a lehető legtöbb megközelítési pontot felmutatni a hallgatóknak, és aztán, hogyha lehet túl az ismeretterjesztésen még akár egy-egy gondolatot is tényleg megadni nekik. Nyitott kérdéseket, amelyekre én magam sem tudom, sem akarom megválaszolni a kérdést. Én annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy a múltkori netidőkben megemlékeztünk arról a magazinról, amelynek te is a főszerkesztője voltál, én pedig első perctől kezdve ott dolgozom, ugye most 10 éves ez a magazin, és visszatekintettünk arra, hogy 10 évvel ezelőtt a Billboard listán melyik dalok voltak az első 3 helyen. Az előadók ismertek, de a dalok, én úgy gondolom, hogy az igazi érték az nem attól függ, hogy mi népszerű, vagy mi nem. Lehet értékes a népszerű, tehát ez a kettő dolog nem zárja ki egymást. Viszont 10 év múlva is szükség lesz szociológiai műsorra ugyanúgy. Lehet, hogy akkor már nem internetezni fogunk, hanem mit tudom én, hasoncsúszni kint a sárban. Ugyanúgy szükség lesz rá. Tehát én úgy hiszem, hogy aki a népszerű irányba megy, az 10 év múlva lehet, hogy eléri azt, amit a 10 éves Billboard első helyezett, hogy ezt a dalt soha nem hallottam, pedig ő volt az első helyezett, viszont ugyanúgy szükség lesz azokra, akik, ha már itt a Gábor a szociológiát emlégette, akkor a szociológiával foglalkoznak. Betyár, 10 év múlva internetes műsort csinálsz, vagy visszatérsz a színészethez? Én azt gondolom, hogy egyrészt 10 év múlva lehet, hogy teljesen más lesz a médiának a helyzete, és az embereknek az egymáshoz való viszonya, amelyben a média, mint közvetítő szerep már nem biztos, hogy mondjuk olyan formákat ölt, mint akár mondjuk egy műsornak a legyártása, de hogyha ugyanennyi vagy exponenciálisan még több gondolkodó ember tud összekapcsolni a világhálónak a segítségével, és az újabb gondolatokat és újabb tartalmakat szül, amelyekért érdemes például mondjuk ugye most a rádiókészülék előtt ülve is hallgatni ezt a műsort, akkor minden bizonnyal én jó magamról is fognak még majd hallani. Most még hallgatóknak hívják, de hát egész egyszerűen az összes többi ember. Szóval tömegkommunikáció, az lesz itt a végpont. Vélhetőleg úgy sem fogom tudni, és az utolsó, a halálos ágyon elmondott mondat is egy barokkos körmondat lesz. Köszönöm szépen, jó egészséget neked, meg mindenkinek itt az asztaltárságban. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.